Smartfon Samsung S20 FE z super szybką technologią 5G, taniej o 500 zł. Telewizor Sony 65 cali, Android TV, taniej o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 listopada, minęła 23. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Do końca czerwca stanie zapora na granicy. Jej budowa ruszy już w grudniu. Wariant Delta bezlitosny dla niezaszczepionych. Mamy rekord zakażeń czwartej fali pandemii. Poznaliśmy laureatów nagród gospodarczych prezydenta RP. Nie ma zgody na nielegalny szlak migracyjny przez Polskę, mówi rząd i od słów przechodzi do czynów. W grudniu ruszy budowa zapory na granicę z Białorusią. Ma być gotowa do końca czerwca. Konstrukcja będzie miała 5 metrów stalowych słupów i pół metra drutu kolczastego. Wszystko naszpikowane nowoczesną elektroniką, tak by skutecznie powstrzymać szturm na polską granicę, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński. To jest najlepsza metoda, żeby w sposób zasadniczy ograniczyć masową, nielegalną migrację, jaką przeciwnicy naszego kraju, jaką wrodzy wschodni satrapowie starają się tutaj zdestabilizować sytuację w Polsce i zorganizować masowy przerzut przez naszą granicę. Oprócz szturmu nielegalnych migrantów na granicę z Białorusią nie ustają prowokacje białoruskich służb. Resort Obrony Narodowej poinformował, że wczoraj białoruscy żołnierze zagrozili otwarciem ognia w kierunku polskich funkcjonariuszy. Miało do tego dojść, kiedy Polacy zlokalizowali grupę 250 migrantów, próbujących sforsować ogrodzenie. Tak źle nie było od kwietnia. Ostatniej doby wykryto ponad 15,5 tysiąca nowych zakażeń COVID-19. To 85% więcej niż tydzień temu. Zmarło 250 osób. O rekordzie zakażeń czwartej fali i jego konsekwencjach Barbara Góra. Liczba nowych zakażeń koronawirusem rośnie dynamicznie, ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski. Te 15 tysięcy nowych zakażeń robi na wszystkich wrażenie i w zasadzie przez ostatnie tygodnie mamy do czynienia z bardzo dynamicznym wzrostem zakażeń. Wyraźnie rośnie również liczba zajętych łóżek w szpitalach. W całej Polsce działa już 18 szpitali tymczasowych. Baza łóżkowa jest systematycznie zwiększana, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby dodatkowo przyjęliśmy 338 pacjentów. W tej chwili przebywa w polskich szpitalach pacjentów zakażonych COVID-19 8595. Barbara Góra, Polskie Radio. Jutro wznawia działalność szpital tymczasowy na warszawskim Okęciu. W placówce na początek będzie 56 miejsc. W całym kraju działa obecnie 18 szpitali tymczasowych. W najbliższy poniedziałek zbiera się Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Tematem spotkania będzie ustawa dająca możliwość weryfikowania, czy pracownik jest zaszczepiony, a także projekt dotyczący reformy wymiaru sprawiedliwości, mówi szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości będzie rozstrzygać o najbliższych działaniach, w tym także oczywiście o tym, co będzie się działo z naszej strony, z naszego klubu w Sejmie, także sprawa reformy wymiaru sprawiedliwości, więc pewnie to wszystko będzie przedmiotem rozmowy. Wystązami, to są fakty. W skład Prezydium Komitetu Politycznego PiS wchodzą prezes partii, wiceprezesi, a także sekretarz generalny. Mają orzekać w sprawach przeciwko mieniu, dotyczących kradzieży czy aktów wandalizmu. Prezydent podpisał ustawę o powołaniu sędziów pokoju. To jeden ze sztandarowych projektów Kukiz15. Pracę nad powołaniem nowej instytucji prowadził zespół pod kierownictwem profesora Piotra Kruszyńskiego. Jak mówi karnista, główny cel to skończyć z przewlekłością postępowań. Czy sprawa dotyczy kradzieży roweru, który jest wart ponad 500 zł, bo no poniżej 500 to jest wykroczenie, czy zabójstwa 10 osób, to ona mniej więcej toczy się podobnie. Ja oczywiście przesadzam, ale tylko trochę przesadzam, proszę Państwa. No nieraz sprawa naprawdę jest prosta. Ja rozmawiam z prokuratorem. Panie prokuratorze, no są dowody zabezpieczone. Dlaczego pan nie posyła aktu oskarżenia? No panie mecenasie, wie pan, ja tu muszę biegłego powołać, jeszcze raz przesłuchać pokrzywdzonego i to tak trwa. Instytucja sędziów pokoju działa m.in. w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Nowej Zelandii, Kanadzie i Anglii. Pierwszą w Polsce i największą w Europie instalację do produkcji glikolu propylenowego uruchomiono w biorafinerii w Trzebini Orlen Południe. Jak podkreśla Daniel Obajtek, prezes koncernu, jej moce wytwórcze wynoszą 30 tysięcy ton rocznie i pokryją 3/4 krajowego zapotrzebowania na glikol. Glikol jest potrzebny w branży rolniczej, farmacji. Glikol również używa się do środków bakteriobójczych. Glikol jest również potrzebny w lotnictwie, jak i glikol wykorzystuje się do paneli fotowoltaicznych. Instalacja nie tylko zabezpiecza produkcję glikolu, ale zapewnia także wodór, który ma być w niej wykorzystywany w 75%. Pozostałe 25% będzie oczyszczane i wykorzystywane w transporcie miejskim. 7 firm w 7 kategoriach zostało wyróżnionych nagrodami gospodarczymi prezydenta RP. W Filharmonii Podkarpackiej zakończyła się uroczysta gala, a był na niej Paweł Pawlica. Pierwszą nagrodę specjalną otrzymał Sergiusz Martyniuk, prezes Pronaru, firmy zajmującej się produkcją maszyn rolniczych. Druga nagroda za utrzymanie płynności funkcjonowania systemu bankowego w czasie kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa trafiła do prezesa NBP Adama Glapińskiego. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. spółki Skarbu Państwa, Orlen i KGHM, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. M.in. firma meblowana Wrocki czy spółdzielnia mleczarska Mlekpol. Nagrody osobiście wręczył prezydent Andrzej Duda. Wszystkie te firmy to są naprawdę firmy świetne. To są firmy, które nawet w okresie pandemii koronawirusa radziły sobie jak tylko się dało, ale ich zarządzający z wielkim sercem podchodzili i mądrością do tego, jak radzić sobie w tych trudnych czasach. Prezydent co roku wyróżnia firmy, które przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, są wzorem dla innych firm i promują pozytywny wizerunek naszego kraju. W sumie do nagrody gospodarczej w 7 kategoriach nominowanych zostało 21 firm. Rzeszów, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Gala wręczenia nagród gospodarczych prezydenta RP rozpoczęła drugą część tegorocznego kongresu 590. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. Polacy zdobyli już 5 medali na Mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kazaniu. A dzisiaj? Chronologicznie. Paweł Juraszek zdobył brąz na 50 metrów stylem dowolnym, a złoty medal na dystansie 100 metrów stylem zmiennym wywalczyła Alicja Tchórz. Cały dzień na plus, kolejne 2 medale dla Polski, więc mam nadzieję, że nie spadniemy z tej fali wznoszącej i jutro również na jakiejś polskiej szyi ten medal zawiśnie. Czekamy na więcej medali naszych pływaków. Na więcej liczyli dzisiaj zapewne piłkarze Legii Warszawa. Prowadzili z Napoli w Lidze Europy 1-0, ale przegrali przy Łazienkowskiej 1-4, mówi Mateusz Wieteska. No szkoda na pewno, że to się tak skończyło takim dużym wynikiem, ponieważ z dwóch karnych dostajemy bramki, gdzie po chwili przegrywamy 2-1. Na pewno to trochę boli. Ja na pewno jestem zadowolony z tego, jak drużyna wyglądała, że się potrafiła przeciwstawić tak klasowej drużynie jak Napoli. A jak mecz w Warszawie komentują włoskie media? Bardzo podobał się stadion, żywiołowy doping i wspaniałe scenografie. Zdaniem włoskich fachowców, w tym Beppe Bergomiego, Legia zagrała świetnie w pierwszej połowie. Zdominowała Napoli, była zespołem lepszym i prowadziła zasłużenie. Podkreślali, że obraz gry się zmienił, kiedy Piotr Zieliński, dyrygent Napoli w tym meczu, wyrównał z rzutu karnego. Legia zgasła i do głosu doszła klasa i doświadczenie Neapolitańczyków. Zwrócili uwagę, że zarówno w Neapolu, jak i w Warszawie do 75. minuty był remis. W obu meczach Napoli wygrało w końcówkach, gdy o grze decydowali dublerzy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W innym meczu grupy C Leicester zremisowało ze Spartakiem Moskwa 1-1. Liderem jest Napoli, ma 7 punktów, Legia ma 6, Leicester 5, a Spartak 4. W innym meczu Ligi Europy gol Arkadiusza Milika, a Olympique Marsylia zremisowało z Lazio 2-2. W tenisie zwycięstwo Huberta Hurkacza w halowym turnieju ATP rangi Masters 1000 w Paryżu. Pokonał Niemca Dominika Kapfera 4-6, 7-5 i 6-2 i awansował do ćwierćfinału. Bardzo się cieszę z dzisiejszego zwycięstwa, ale dużo dla mnie znaczy. Nie było łatwo, Dominik grał na wysokim poziomie, ja czasami robiłem błędy, których nie chciałbym popełniać, dlatego chciałem się bardzo jeszcze motywować dodatkowo i pobudzać do walki i, no i cieszę się z tego, że będę miał tu szansę zagrać kolejny mecz. Hurkacz jest już tylko o krok od awansu do ATP Finals. I jeszcze piłka ręczna. Reprezentacja Polski przegrała towarzysko ze Szwecją 24-31. Mecz rozgrywany był w Malmö. Kolejny sport jutro o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy intensywny deszcz na północnym zachodzie, od 1 stopnia w Karpatach do 9 nad morzem. Jutro poprawa pogody, na przeważającym obszarze kraju od 8 do 11 stopni, chłodniej tylko w rejonach podgórskich, maksymalnie 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 20 lat temu ukazał się ich debiutancki album, a w tym roku wydali już 6. płytę zatytułowaną Hero. Po jej wysłuchaniu można powiedzieć, polski art rock ma się znakomicie. a jeden z najwybitniejszych przedstawicieli tego gatunku zagra w niedzielę w Trójce. Transmisja koncertu zespołu Amarok na naszej antenie w niedzielę od 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Do usłyszenia i zobaczenia. Michał Kirmuć. Autopromocja. Trójfonia 2H. Hey yo, you ready? Let's do it. Much. Nothing but big things. Check the hit list, how we twist up. What changed with the name? We still here, you're rocking with the best. Don't worry if I write rhymes, I write checks. Who's the boss? Dudes is lost. Don't think cause I'm iced out, I'ma cool off. Who else but me? And if you don't feel me, that means you can't touch me. It's ugly, trust me. Get it right, dog. We ain't never left. We just move in silence and rep to the death. It's official. I survived what I've been through. Y'all got drama, the saga continues. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. They look straight from the Harlem streets. I don't play, I push it down with the Harlem heat. All of a sudden, got a problem with me. Black, what happened? They running around acting like the black don't care eat. And you know what? What? For some strange reason, I'm off of this medication, feeling deranged, needing for y'all to put the word out. We ain't leaving. We tryna be rich before we all stop breathing. Therefore, what? We kinda hustle lanes. Stay laying down our muscle games. Still turn dreams to flames. You got the wire? If not, I ain't saying no names. You soon expire. No pain. I feel remorse. The subconscious. Me and Diddy up first, racing Porsches with the big twin valve exhausters. On the cover of your vibes, double XLs and sauces. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't. We ain't going nowhere. We ain't. It ain't gonna change since the notorious. See everything still glorious. We still got warriors, still be the victorious. See it's a lot of them, but it's more of us. Still got cash to blow, raps to flow. Steal them, catch the know, pack the flow. That's for sure. The pop, the rock, play the background, handle my jock, holding my money to get. Cost to flip, love it, place nothing above it. It's on like that, don't believe we ain't going like that. For always gonna be here, we there. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't going nowhere. We ain't going nowhere. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. We ain't, we ain't going nowhere. Going nowhere. We gon' stay right here. We ain't forever and ever. We can't be stopped now, cause it's bad boy for life. Czternaście minut po 23. Dobry wieczór. Słuchają Państwo Trójki i audycji Trójfonia 2H. Anna Regulska realizuje to przedsięwzięcie. Łukasz Ciechański jest wydawcą, a poprowadzę to wszystko ja. Małgorzata Łukowska, dobry wieczór. P. Diddy, czy też Puff Daddy, zaczął dzisiejszy program nie bez powodu, bo właśnie dzisiaj raper kończy 52 lata, no i pomyślałam, że to jest dobra okazja, żeby przypomnieć tego trochę emerytowanego już artystę. Muzyk jest jednym z najbardziej cenionych hip-hopowców, nagrywał m.in. z Biggiem, z Lil Kim, czy z Tupakiem, zabójstwo którego był zresztą przez jakiś czas podejrzewany. Kawałek, który przed chwilą mogli Państwo usłyszeć, to Bad Boy for Life, który pojawił się w filmie Bad Boy. Ale P. Diddy, no oprócz tego, że nagrywał z raperami, no to zdarzało mu się też współpracować z popowymi artystami i artystkami. I jedną z nich jest Christina Aguilera. W 2006 roku wspólnie nagrali kawałek Tell Me, który o ile w Stanach Zjednoczonych cieszył się umiarkowaną popularnością, o tyle w Europie był jednym z najczęściej słuchanych w tamtym czasie kawałków. Teraz posłuchamy go w Trójce. Hey yo, just turn me up. Yo, it's been a long time. Turn me up a little bit more. I wanna make sure they can feel me. Turn me up just a little bit like more. That. Can you feel me? Do that shit. Do that shit. Do it. Do that shit. Do that shit. Can you feel me? Do that shit. Do that shit. My lane right here. Do that shit. Do that shit. Can you feel me? Ah! That dance floor. Can you feel me? This is my comfort zone. Yeah. Let's play a game. Let's play a game. Let's pretend for a second you don't know who I am and what I do. Let's just put it to the side. Come on. I can feel your heart beating, I can hear you breathing. Look into your eyes, trying to see into your mind. See into your soul. No limits to the levels me and you can go when it's me that's in control. But it's something about you that make me wanna change. I like the way you dance and the way you play the game. I like the way you take away the pain. The way you tell me that you want it, not saying a thing. The way you got me going out of my brain. I see it's going at it, going in and out of them lanes. I don't want your innocence, I don't want you to stutter. I don't want a commitment and I don't want you to suffer. I don't want your number, baby, I want you to wonder. Want you to come up looking like it's something you wanna. Tell me, what you thinking about when you got me waiting patiently? Usually, I don't have to wait for nobody. But there's something about you that really got me feeling weak. And I'm trying to find a word to speak. My eyes on you. So tell me what you wanna do. I can picture you in my room until the morning. I don't even know your name. Boy, I need to know your name. I'm hoping that you feel the same. Tell me if you want it. I know you're gonna like it. I like it. So tell me how you want it. I want it. And you don't have to fight it. Come on. Don't stop, do that shit. I like it. Do it. I like it. Do that shit. Do it. Do it. I want it. Do that. Yo, let me talk to you one time, baby girl. Cut us out. Your dreams fulfilled, you're rocking with the best. Unforgivable, I'ma push your limits to the test. You're pulsating, your heart is beating out of your chest. You're hyperventilating, you're trying to catch your breath. Don't stop. I'm the first, I'm the next, I'm the end. I'm the force in your thoughts that'll make your mind bend. Come on. Look how I approach you. Look how I expose you. Look how I'm studied every move, now I know you. I don't wanna control you, I wanna console you. And do everything that I told you. Get high with me. Come on. Come touch the sky with me. Fly with me. See life in new eyes with me. I'm the dream, I'm the one, I'm the reason you come. I'm a king, I'm a hung, I'm a beast. I'm a beast. I'm the last in your eyes, see the passion inside me is yours, now confront me. Come tell on. Me, what you thinking about when your hands is all on me? Cause I've been thinking about all the possibilities. In no other place that I really wanna be. Cause you swept me off my feet. Like it. So tell me how you want it. I want tell it. Me, and you don't have to fight it. Baby, come on, baby, it's gonna go and fight it. Yeah. I got a selection of positions, affection with no vision. So tell me, tell me how you want it. Tell me how you want it. I got a selection of positions, affection with no vision. So tell me, tell me how you want it. Tell me how you want it. Do that shit. Do that shit. Do it. Trójka. Program trzeci. Mm. What am I not supposed to have an opinion? Should I keep quiet just because I'm a woman? Call me a bitch because I speak what's on my mind. Guess it's easier for you to swallow if I sack and smile. When a female fires back, suddenly the target don't know how to act. So here's what a little boy would do. Making up a few false promises too. That for sure is not a man to me. It's slandering names for popularity. He says you only get to be through consciousness. But now it's time for me to come and give you more to say. Say what I'm saying. Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the fuck, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore. If a guy have three girls, then he's the man. He could even give us some head and sex a roar. If a girl do the same, then she's a whore. But the table's about to turn, I bet my fame on it. Cats take my ideas and put their name on it. It's aight though, you can't hold me down. I got to keep on moving. Two of my girls with a man who be trying to mack. Do it right back to him and let that be that. You need to let him know that his game is whack. And little Kim and Christina Aguilera got your back. To już Christina Aguilera i Lil Kim, czyli jedna z najpopularniejszych i żeby nie powiedzieć najstarszych, to powiem bardziej doświadczonych amerykańskich raperek. Can't Hold Us Down to jest kawałek o tym, o czym ostatnio zrobiło się głośno na naszej polskiej scenie muzycznej, na to za sprawą niejakiej Oliwki Brazile. Młoda gwiazdka rapu bardzo dosadnie rapuje na temat erotyzmu. No i uważa, że w ten sposób toruje młodym raperkom drogę do swobody w wyrażaniu swojej twórczości. No i o tym też jest Can't Hold Us Down. Christina i Lil chciały stworzyć hymn kobiet wyzwolonych. Pytanie tylko, kiedy to wyzwolenie zaczyna być wyuzdaniem. No ale odpowiedź na to pytanie pozostawiam już Państwu. Do wyzwolonych, ale przy okazji też obdarzonych wyjątkowym głosem raperek należy nasza polska dziarma, Agata Dziarmagowska. Zaczynała w telewizyjnym talent show, a teraz zapowiedziała, że w grudniu wychodzi jej debiutancka płyta. Teraz w trójce dwie propozycje od Dziarmy. Najpierw będzie kawałek zapowiadający jej album, a później duet z Chudakiem, o którym powiem Państwu trochę później. Najpierw jednak Dziarma i Czarny Bez. Thank you. Byłam w piekle, nigdy tam nie wrócę. Ciepło ze mnie ucieka wraz z czarnym tuszem. Piję wodę, kiedy czuję suszę. Dymem się krztuszę, kiedy widzę twoją duszę. Nic ci nie powiem, bo nie muszę. Nie chcę twoich uciech ani sztuczek. Nadal możesz uciec. Może i widziałeś mnie w grupie i widziałeś moją. Tak chcą zobaczyć w strumie, kupię głupie mnie. Czyli twoje ex, to był tylko seks. Pusty SMS, noszę gore tekst. Bo nie przepuszcza ich łez. Bo I'm feeling blessed. Bo I'm feeling blessed. Nie obchodzi mnie, co myślisz, że wiesz. Żaden z ciebie savage jest. Dzika aura wokół mnie, więc skończmy już tę głupią grę. Mam ciągle wiele na głowie, lecz zawsze myślę, co robię. A jeśli myślisz, że boję się, to się mylisz, wiesz. Nie zobaczysz moich łez, nie zobaczysz łez. Biały śnieg pada na czarny bez. Ja na moje sumienie znowu kapie brudny deszcz. Przed ich złym spojrzeniem nie ochroni gore tekst, nie. Nie zobaczysz moich łez, nie zobaczysz łez. Biały śnieg pada na czarny bez. Ja na moje sumienie znowu kapie brudny deszcz. Przed ich złym spojrzeniem nie ochroni gore tekst, nie. Wyczuwam twoje złe intencje. Nie nabiorę się już nigdy więcej. Pytasz mnie, czemu walczę o swoje tak zaciekle. Mówię prawdę mimo tego, że znam konsekwencje. Nie lubią tego we mnie. Typy, co nie wiedzą, jaka jestem. Twoje koleżanki znowu w błędzie. Nie oceniaj mnie więcej. Wszystko zrozumiesz, kiedy przyjdzie czas. Nie będę jak każda z was. Przyleciałam z innych gwiazd. Moje życie kosmos, czasem czuję się tu obca. Lasy w mojej głowie płoną, wciąż próbuję się wydostać. Daj mi wodę, daj mi lód. Moje serce znów przeszywa ból i chód. Nauczyłam się planować każdy ruch. Ciągle mnie otacza dziki tłum. Lecz dalej dumna tu stoję i nie dam poznać po sobie. A jeśli myślisz, że się boję, to się mylisz, wiesz? Nie zobaczysz moich łez, nie zobaczysz łez. Biały śnieg pada na czarny bez. Ja na moje sumienie znowu kapie brudny też. Przed ich złym spojrzeniem nie ochroni gore tekst, nie. Nie zobaczysz moich łez, nie zobaczysz łez. Biały śnieg pada na czarny bez. Ja na moje sumienie znowu kapie brudny deszcz. Przed ich złym spojrzeniem nie ochroni gore tekst, nie. Nie zobaczysz moich łez, nie zobaczysz łez. Biały śnieg pada na czarny bez. Ja nie zobaczysz moich łez, nie zobaczysz łez. Biały śnieg pada na czarny bez. Ja Trójka. Program trzeci. Było cicho. Hałas rozbija się jak drzazga. Na cienkiej granicy szaleństwa równowaga staje się chwiejna. Łatwo jest stracić pion. Tak wiele brakuje do szczęścia, a mimo tego jestem pewna, wybrałam dobry tor. Na cienkiej granicy szaleństwa równowaga staje się chwiejna. Łatwo jest stracić pion. Tak wiele brakuje do szczęścia, a mimo tego jestem pewna, wybrałam dobry tor. Głosy w mojej głowie krzyczą, to co robię nie wystarcza. Chcę już, żeby było cicho. Hałas bija się jak drzazga. Głosy w mojej głowie krzyczą, to co robię nie wystarcza. Chcę już, żeby było cicho. Hałas bija się jak drzazga. 29 minut pozostało do północy, słuchają Państwo Trójki, a to była Drzazga, kawałek Dziarmy i Chodaka, o którym już wcześniej obiecałam Państwu, że opowiem nieco więcej. No więc Chodak to jest bardzo młody chłopak, który chciał zostać pilotem, ale w odpowiednim momencie zszedł na ziemię, zaczął chodzić na zajęcia, gdzie uczył się tańczyć breakdance. No i właśnie tam poznał kulturę hip-hopu i zainteresował się tą muzyką. Na początku był producentem, produkował kawałki m.in. Japsona, a później sam zaczął udzielać się wokalnie. Nienawidzę tego miasta. To jest kawałek z wydanej w ubiegłym roku płyty Chodaka, Zapach zimy i papierosów. Teraz Nienawidzę tego miasta będą mogli Państwo usłyszeć w Trójce. Mała, chciałbym wyjechać stąd, gdzieś z tobą. Londyn, Paryż czy Nowy Jork, ej, gdzieś z tobą. Mała, chciałbym wyjechać stąd, gdzieś z tobą. Londyn, Paryż czy Nowy Jork, ej, gdzieś z tobą. Dawaj się pakuj, zrobiłem siano z rapu, to lecimy gdzieś na zachód. Mamy sporo czasu, pakuj duży bagaż. Chcę się zgubić w Neapolu, bo mnie nudzi Warszawa. Chciałbym obudzić się w Stanach, z tobą zobaczyć Brooklyn. Potem kierunek Hawana, palić cygara i rumpić. Nie miałem w planach cię wkuć, ale na wyspach Bahama nie spodziewałem się kłótni. Młoda damo, wyglądasz niesamowicie w tej sukni. Kiedy rano przekraczam z tobą kolejny południk, zrzucam dach, w starym Chevy leci nam kuldzi. Gdy lecimy do Kali, lecz nie do tego w Kolumbii. Może dasz się zabrać, ucieknijmy stąd póki jest czas. Nienawidzę tego miasta, jak wrócimy będę kochał je jak. Może dasz się zabrać, ucieknijmy stąd póki jest czas. Nienawidzę tego miasta, jak wrócimy będę kochał je jak. Mała, chciałbym wyjechać stąd, gdzieś z tobą. Londyn, Paryż czy Nowy Jork, ej, gdzieś z tobą. Mała, chciałbym wyjechać stąd, gdzieś z tobą. Londyn, Paryż czy Nowy Jork, ej, gdzieś z tobą. Pakuj walizki, muza, blaza i frisbee. Czujemy się jak misfit z tej bawy. Dookoła te siksy. Wiem, o czym wtedy myślisz, ale w tym mieście nikt mi się nie podoba nawet. Tak jak ty. Masz ten look, jakich mało. Chciałbym cię zobaczyć nago na brzegu Kotao. Potem popłyniemy se na Koh Samui. Całą zgrają, dobrze wiem co tu zamówić. Znam ludzi, oni mnie znają. Potem Paryż. Byłaś sama tam, w sensie, że z rodzicami. I ci smutno było, że przez kłótnie nie porozmawiamy nawet. Zmienię plany, rzucamy w mapę rzutkami. Niech nas poprowadzą w miejsca z przepięknymi widokami. Żebym zrobił fiszy, parę pstryk, pstryk. Amsta, Wenecja, Barcelona, Gran Canaria, potem Cypr, Rzym. Musimy zwiedzać, tak wiele mam jeszcze w planie. Oby nie odwołali lotów nam jak przeklęty masec. Samolot, Bawar, boarding i jet lag. Komą, Sawa, good morning, ten tak. Samolot, Praga, Londyn i Haga. Ten świat jest dla nas, pakuj się i wyjeżdżam. Samolot, Bawar, boarding i jet lag. Komą, Sawa, good morning, ten tak. Samolot, Praga, Londyn i Haga. Ten świat jest dla nas, pakuj się i wyjeżdżam. Mała, chciałbym wyjechać stąd, gdzieś z tobą. Londyn, Paryż czy Nowy Jork, ej, gdzieś z tobą. Mała, chciałbym wyjechać stąd, gdzieś z tobą. Londyn, Paryż czy Nowy Jork, ej, gdzieś z tobą. Chodek, nienawidzę tego miasta. A my nie opuszczamy młodych, pięknych i przede wszystkim zdolnych polskich muzyków. Teraz będzie duet, który tworzą raper Skip i producent muzyczny AWGS. No i ten duet nazywa się Mięta i wczoraj wrzucił do sieci swój najnowszy kawałek ze swojej drugiej już płyty 36,6. Ten kawałek to ideał, to znaczy tak się nazywa. To, czy jest idealny, to zostawiam już pod ocenę państwu. To już za chwilę w Trójce, a później będzie jeszcze promujący to wydawnictwo utwór, gdzie gościnnie pojawiła się Natalia Schroeder. Yeah. Tylko ty mnie możesz uratować, bo żadna inna w tej Warszawie mi się nie podoba. Tylko ty mnie możesz uratować, bo żadna inna w tej Warszawie mi się nie podoba. Idziemy do knajpy. Myślałem, że czujesz to co ja, ale tym razem chyba nie miałem racji. Kładziesz mi rękę na udzie i uśmiechasz się, kiedy ci opowiadam swoje żarty. Ale gdy całuję, to wydaje mi się, że myślami nadal jesteś tamten. Tamten. Bo typo miał wdzięk, typo miał clash, typo miał cash. Do tego ciebie, więc nie wiem dlaczego to olał i dlaczego wrócił do ex. Dlatego wiem, że ci to boli i sama nie kumasz co ona takiego ma w sobie. Czego ty nie masz? Dla mnie jesteś idealna, kochanie, poczekaj, powtórzę. Ideał, ideał. Tylko ty mnie możesz uratować, bo żadna inna w tej Warszawie mi się nie podoba. Bo żadna inna w tej Warszawie mi się nie podoba. Trójka. Program trzeci. Wsiadajmy teraz do auta, szybko patrz w oczy mi. Wszystko to co mówię to real, to gdzie się nie obchodzi mnie nawet co nas pomyślą. Będę leciał bokiem, słuchaj jak te opony piszczą, prażę słońce. Wymieniam spojrzenia z policją, niech nas gonią. Jak na razie syreny milczą, stopa gaz, koła asfalt, ulice nikną. A w lusterku zostawiamy wafer, niewiele myśląc robię cruise. Shorty topy, a nie bluzy. Czas nam płynie, a nie dłuży. Dużo śmiej się, to ci służy. Dzisiaj wolimy robić, niżeli mówić. Gadamy o niczym i słuchamy sobie muzy. Na głośnikach paki, J-Call, bo ich lubisz. Wrócę na chatę, zostawię kluczyki od fury. Klucze, portfel, font, byleby nie zgub. No i do zoba na schodkach, kiedy tam idę. Zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa. A uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać. W taki dzień, w taką noc, te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć, skarbie, to mi pokaż. Życie takie krótkie. Mamy tacy młodzi, to musimy się wyszaleć. Pokaż mi ten uśmiech. Po tej nocy chodzi nam jedynie o zabawę. I dlatego za nim pójdę. Zostawimy tyle, ile się uda na bazę. Chodzimy tu pojutrze. Ale dzisiaj tańcz, tańcz. Życie takie krótkie. Mamy tacy młodzi, to musimy się wyszaleć. Pokaż mi ten uśmiech. Po tej nocy chodzi nam jedynie o zabawę. I dlatego za nim pójdę. Zostawimy tyle, ile się uda na bazę. Chodzimy tu pojutrze. Ale dzisiaj tańcz, tańcz. Wychodzę na spokojnie, niepozornie, włosy luzem na wiatr. Za rogiem sztuczne oknie, zapach wspomnień wdycham, nie ma już we mnie tram. Wino czerwone jak przycisk bas, albo sukienka od Minnie Mouse. Nad Wisłą wieczorem crash, nie da się przy tym, nie da się przy tym spać. Bezsenność nocy letniej zawiązuje warkoczyk w pętle. Znajdźmy nowy entertainment, nie wiem co mnie tu zaskoczy jeszcze. Chcę spijać słowa z twoich ust, ej, o reszcie będę myśleć później. W głowie kilka głupich słów, ej, ale żadnych głupstw, ej, zanim pójdziesz. Miłość to nie miś ani kwiaty, to tarapaty i jestem w nich, ale nie chcę nic poza tym, choć drzemy przy tym nasze koty jak psy. Chowam się w twojej bluzie, a nad nami jest noc. Pewnie się nie powtórzy już ten koncert, więc ok. Znikają wokół ludzie, czuję tylko twój wzrok. Beztrosko z głową w chmurze, cały świat to mój mok. Mamy tacy moc, to musimy się wyszaleć. Pokaż mi ten uśmiech, bo tej nocy chodzi nam jedynie o zabawę. Tylko zanim pójdę, zostawimy tyle, ile się uda na fazę. Chodzimy tu pojutrze, ale dzisiaj tańcz, tańcz, gdzie to nie krótkie. A my tacy młodzi, to musimy się wyszaleć. Pokaż mi ten uśmiech, bo tej nocy chodzi nam jedynie o zabawę. Tylko zanim pójdę, zostawimy tyle, ile się uda na fazę. Chodzimy tu pojutrze, ale dzisiaj tańcz, tańcz, tańcz, tańcz. To jest program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut zostało do północy. To jeszcze w tle słyszą Państwo Miętę i Natalię Schroeder. Ale powoli zostawiamy młodych, bo czas przypomnieć o starszych nieco panach. O! To już w tle nawet słychać tego starszego pana. To Waldemar Kasta, oczywiście, że tak, który zapowiedział ostatnio pożegnalną płytę, już bardziej nie zagaduje. Jestem królem podziemia, rymy fajnie zmieniam przy tym, duch i ziemia. Bo jestem królem podziemia, rymy fajnie zmieniam przy tym, duch i ziemia. Bo jestem królem podziemia, rymy fajnie zmieniam przy tym, duch i ziemia. Bo yo. Niczym Karol Kani znani, najarani bitu, narkomani, reklamowani, renomowani, z nami znamionami, rapumani, napiętnowani. Yo, yo, mówisz rap, to ten laur jest dla nich. Mówisz reggae, dawno zregenerowani, raga mafia, zdegenerowani, tak zwani. Yo, yo, rymu sultani, masu kochani. Przez nich Polska rymem oficjalnie wylała z granic. Prawie oddani, jak zaczarowani, zgrani. Yo, yo, ich flow to wicher w bani, jakby z księżyca urwani. Na bank to bawi tych drani, nie oddasz ich płyty za nic. Dziwnie ubrani, zamaskowani, nierozpoznani. Kasta składu weterani. Ja rymy fajnie zmieniam przy tym, duch mi ziemia. Wow, east, jestem królem podziemia. Rymy fajnie zmieniam przy tym, duch mi ziemia. Wow, east, jestem królem podziemia. Rymy fajnie zmieniam przy tym, duch mi ziemia. Wow, east, jestem królem podziemia. Rymy fajnie zmieniam przy tym, duch i ziemia. Wow, east, yeah. Ja tylko biorę to co los da. Wow, east, Cosa Nostra. Na moją prośbę za ich zmieni postać. Po co pośpiech? Ja wiem jak to dostać. Rymem prosta riposta to może podrwać. Hey. Super grupa do celu po trupach. Super bity, hity, super flow, super odsłuchach. Znawco, super wydawco, słuchaj. To ja będę ten kot w budach, co cię na hajzby. Będę tym Alibabą. Moich 40 rozbójników rozza ich z rano. Sułtani, turbani, urbani. Ta muzyka jest zapisem tego, co mają w pani. Kosmopolito, poligloto. Po tym jak wciśniesz play, ocenio to ten słów potok. Super grupa, hiparmada, hop flota. Czarna bandera, znaczy toniesz w kłopot. Ja rymy fajnie zmieniam przy tym, duch mi ziemia. Wow, east, jestem królem podziemia. Rymy fajnie zmieniam przy tym, duch mi ziemia. Wow, east, jestem królem podziemia. Rymy fajnie zmieniam przy tym, duch mi ziemia. Wow, east, jestem królem podziemia. Rymy fajnie zmieniam przy tym, duch mi ziemia. Wow, east, yo. Król Podziemia, Waldemar Kasta. Nie dał mi zapowiedzieć do końca tego utworu, ale i tak coś powiem teraz. Powiem, że sam o sobie mówi, że jest emerytowanym raperem. No i już zapowiedział, że niedługo pojawi się jego nagrana po 10 latach przerwy pożegnalna płyta, która będzie takim mostem łączącym właśnie to starsze pokolenie emerytowanych raperów z nieco młodszym pokoleniem muzyków. Teraz jeszcze na chwilę Waldemar Kasta i równie dojrzały raper. Tedy, łap tego lupa, teraz w Trójce. Ja mówię, nikt nie uwierzy, że wierzył. Przeżył coś jak skok zwierzy. Marzył, pamiętnik miał w tatuaży. Cud się zdarzył, zniknął szybko jak się pojawił. Myślał, że się tym bawił, ten tylko go strawił i zostawił sam na sam ze sobą i zbawił. Zbawił go tak i sprawił, że tamten zabił sobie myśl, że nie trafił. Ty, on to potrafi, wraca by się pożegnać. Ortodoks jak rabin, Polska. Jego rymy jak wojska, jak armia swojska. Ustawione wzdłuż miasta, a także wszerz, bo wzrasta. Typ ma na imię Waldemar, a nazwisko ma Kasta. Bom, jestem milfonem, że sędzi ziom. To ja i on ziom, Waldemar Kasta. Plaskacz, będziemy was chlastać. Nie ma basta, laska jest jazda. Ej ty, czas konkwisty nastał. Wnioskuj, GTW to robi po prostu. Wnioskuj po prostu, po polsku old school. Pomyśl, że jesteś w wojsku. Spocznij, wnioskuj, to old school. Stary rocznik, baczność. Panowie zaraz zaczną, niech wszystkie koty patrzą. Miau! Choćbyś chciał, nic zrobić nie można. Wow, to wchodzisz TDF i Wolfstein. Nas dwóch to GTW, a wróg. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. Wiesz, to jest druga. GTW. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. A na dzielnicach, ci nie chcą, to gra na cycach. Ulica to moja mównica, ja na sagi stronicach. Puenty przemycam i choć kopyją. Mam unikalny jak matryca styl. Co uzależnia jak spryca, surowy jak Ernest Tryl. Niezależny jak sekcja kyta. Mój trening, to mój sparing. A ty i tak powiesz Boga nie jak Gagarin. Kiedy wrócisz na ziemię po lewym prostym. Ja mówię, jak siejesz pisy, zbierzesz riposty. Proste, jak ostry, ja na śmierć cię zagadam. Tak jak Adam, jestem jak Rymów. Plaga, wsadę ci Rymów, Hakana Sagan. Będę jak Segan, jak Diablo. Ja pewnie zjem cię w przedbiegach. Zobaczysz strach, a potem piach z bliska. To jest krach, synu, bo to jest koniec widowiska, ej. Łatwego lupa, Krzysztof. Któż to? Tadeusz, to Waldemar. Grupa trzymająca wagę. Po kilkunastu miesiącach znowu razem. Jestem łopcą, mocno naciskam. Ziom przyznasz, tak to się da. Tak polsko, tak to się robi. A ty beztrosko wyj na melodii. Weźcie w rysynki, super jedynki. W dankingi, ty się przymknij. Przestań, zajawka hippie gesta. A pod fuk fu, GTW Breslau. Ty GTW styl lub ten lub. Bit jest i ma równy grów. KAST, Beat Matea, TDA, DJ Maku, GTW. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. Wiesz, to jest tutaj. GTW. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. Łap tego lupa, łap ten lup. Wiesz, to jest tutaj. GTW. GTW. Waldemar Kasta. Chociaż sam uważa, że starsi panowie raperzy powinni spokojnie udać się na emeryturę i oddać scenę młodym artystom, którzy wyznaczają trendy, no to jednocześnie przyznaje, że są tacy raperzy, ci starsi, którzy mimo swojego zaawansowanego już wieku potrafią nadal tworzyć topowe kawałki. No i właśnie wśród nich wymienił Tedego, z którym nagrał kawałek, który przed chwilą mogli państwo usłyszeć w Trójce. Łap tego lupa. A teraz Oscar i Steez, czyli grupa Problem, która zapowiedziała niedawno temu, że w grudniu zagra w Warszawie koncert, który będzie podsumowaniem ich dwóch poprzednich płyt, na których znalazły się kawałki inspirowane i latami 80. i 90. No i Problem do wspólnego grania właśnie podczas tego koncertu. Zaprosił gości, którzy pojawili się na ich wspólnej płycie. Będzie m.in. Majka Jeżowska, Wanda i Banda, Martyna Jakubowicz czy Artur Rojek, z którym nagrali wspólnie kawałek To nie był film. Ten kawałek jest inspirowany kompozycją z repertuaru Mysłowic właśnie o tym samym tytule. Jak brzmi? Teraz mogą Państwo usłyszeć to w Trójce. Pytało odbicie. Może byśmy kiedyś tak, by nikt nie widział. Odpowiada cisza, że życie to linia i rozbryźnie dzisiaj. Może w parku przy garażach, tam z frontu jest plaza, a za murem jest bazar. Czerwona jest trawa, czerwona jest krew i paruje jak kawa. On mówi, nie wybierajmy. I trafiła pierwsza się, milcząc naiwnie. To ostrze losu skręciło dziwnie jej ciało, które tak szybko stygnie. Wyrok naszych czasów, nie było hałasu, nie było emocji. Tylko w oczach strach był, ale zero złości, bo wyrok był boski. Chcę, by to był film. Boże, by to był film. I zaczął. Nieważne nazwisko, wszystko jest trochę jak w filmie. Urodzeni mordercy biorący ich śmierć dziś w dłonie jak Biblię. Krew świeci jak lapis, gdyby ktoś się trafił, mielibyśmy gratis. Na głowie jej krwiaki, a obok na śmieciach odtwarzacz Hitachi. Co widzisz? W snach. To samo ich ciała, ciągle chcę zasnąć. Im robi się słabo, ja patrzę jak gasną ich los, moja własność. To jak to jest zabić? Jest pięknie jak w filmie, jak na filmie prawie. To jak kokaina podana do żyny, śmierć to życia fragment. Chcę, by to był film. Boże, by to był film. Wtedy powiedział: postrzelać bym sobie chciał w biały dzień, teraz. I spełnia się sen, i biały jest dzień, i biała jej cera. Czy życie jest lepsze od śmierci? Ona należy do tych najpiękniejszych. Gdy jej oczy więdły, my braliśmy wdechy, nie chcąc czasu speszyć. Stoimy nad ciałem, on nagle. Już wiesz, jak to jest zabić naprawdę. Jak być losu panem, trzymać przeznaczenie, ile jest warte. Czerwona ulica, czerwone jest słońce, a myśli uparte. Zakrwawiona ona, krew pulsuje w skroniach i rozsadza czaszkę. 8 minut do północy pozostało. Niestety powoli Trójfonia 2H dobiega końca. To był Problem i Artur Rojek w utworze To nie był film. A na koniec mam jeszcze dla Państwa jeden utwór Problemu. To będzie kawałek z 2016 roku. Prapremierę miał na antenie Trójki. 2040 to jest antyutopijna wizja Oscara, czyli jednego z wokalistów Problemu, opisująca świat zdominowany przez wyższą technologię, no ale też poruszająca m.in. problem kolonizacji kosmosu. To już za chwilę, ale najpierw bardzo dziękuję Annie Regulskiej za realizację dzisiejszego programu. Bardzo dziękuję Łukaszowi Ciechańskiemu za to, że wydawał to przedsięwzięcie. Ja bardzo dziękuję również Państwu za to, że zostaliście Państwo ze mną przez tę godzinę. Dobrej nocy życzę, Małgorzata Łukowska. Słyszymy się już w środę o 5 rano w Trójce Budzi. A teraz Problem i 2040. Ostatni pasażerowie lotu LO-217 do Los Angeles proszeni są o pilne zgłoszenie się do wyjścia numer 9. Wywołaj Oscar. Halo. No siemasz, co z tobą? Lecę, nie wiesz co się dzieje na mieście? Nie wiem co się dzieje na mieście, ale tu już silniki grzeją. Człowieku, jakiś zamach był, cała Warszawa stoi. Nie no, nie świruj. No.